Ngana kolemba te Ata bapesi ngai nyonso Nasina pona ya ngai moto Na bwaka nzela ya basusu Na bunga nenge bapengaka Pona kolinga seye wangai Mama koyoka te Mbako kosana mama Mbako luka na tiko Mbati nange pae mosusue Epa yango mama na bonanga Oyo elengi ya la vi La vi ebonga na bolingo Mbako tandako ya mbakisi Pobazu wati bolingo Eloko yo mama chagre mawa Pesa yo male Mingi va baby sans chance Ba como tambo la papa Peco de nela mi malie O baluca bolingo Pa Bolingo epesaka seba trouble Ata kotondi ba million Eloko nini na salae Na somela yonyoso Devara mobali na tosakae Moni singa na male Ole na hapesa nga monte mao Kolanda te mistae Komande adonesi Maluka Holanda diplom na yo Pona bolingo na yo seko Mbapo mama pala mbazanga Mbako ya te pona komplere Mbako luka tule mwaye Mama la tabibala e Pona kompo ya makwela e Tango eleka se trotar Makila na yonanga inyo Ei dina bolingo Tolinga na se mama Toyoka na tolivre Tobongi sama kwele Bana bako zela se baya Zela na ngaya male Ata bafingi nga na tikate Nyo solo kumula bambongo Salise bamba malela nga Ngana linga kate Konfli epi malamuso ya bando Ebata na kanse ya kae batika kobelela Na bolingo male Miteba ya bando ndeto komunaka Ngana ponise ya lokumu ya masise na makwela Tomile gela Kofwela elo kwa nisalote Oh mama Mingi baya kapote baba na Malé, malé, malé, malé. Sofía.